الله أكبر الله أكبر. کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی خواب خواب ہی ہوتا ہے. الرؤية الصالحة من الله والرؤية السوء من الشيطان. اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. جب اچھا خواب آئے کسی کو نہیں بتاتے، الا علی عالم او ناصح، صرف کسی عالم سے پوچھتے ہیں یا نصیحت کرنے والے سے جو آپ کو صحیح تعبیر بتانے کی قدرت رکھتا ہے. برا خواب آئے کسی کو نہیں بتاتے، کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کے تین مرتبہ دائیں طرف منہ کر کے تھتکار دیتے ہیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں. واغواص احلام، اور تیسرا اچھا خواب یا برا خواب، کچھ اغواص احلام ہوتے ہیں جو صبح کو سوچا دیکھا وہ رات کو ہی عود کراتا ہے، وہی پوری فلم چل رہی ہے، وہ خواب نہیں ہوتا، بیماری ہے. اس کو کہتے ہیں صفراوی اور سوداوی مرض. صفراوی مرض سے مراد یہ ہے کوئی دیکھ رہا ہے کہ میں پانی میں ڈوب رہا ہوں. سوداوی مرض کیا ہے؟ میں پہاڑ سے گر رہا ہوں، کالا سانپ دیکھا. یہ کیوں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ مرض کیوں ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے کھانے میں احتیاط نہیں کرتا، ہر کچر پچر کھانے کی جب انسان کی عادت بن جاتی ہے یہ خواب زیادہ آتے ہیں. یہ خواب نہیں ہوتی، اغواص و احلام ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعت کا مسئلہ ہوتا ہے. اور اکثر یہ بیماری، تھوڑی سی کڑوی بات کرنے لگا ہوں، یہ عورتوں کو ہوتی ہے. بس آئے دن کو نیا ہی معمہ ہوتا ہے، بس کیا دیکھا؟ کالا سانپ تھا، کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور اس کا علاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا کھائے اپنی انگلیوں کو صاف کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح اپنی زبان سے صاف کر لے. آج کی سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ جو شخص اس طرح کرتا ہے اس کو صفراوی اور سوداوی مرض نہیں لگتی.